Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Şubat Salı. Yıl 2019, ay 2, gün 50, Kasım 104. 1440 Hicri Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir 14, 1434 Rumi Şubat 6. Günün sözü. Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. V. Sattner. Günün tarihi. 94 yıl önce bugün 19 Şubat 1925'te Türkiye'de radyonun kurulmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sitting here wondering which way to go. My baby left me. She said she loved me so. It's so confusing in this world alone. I just can't live without that woman, but still my baby gone. Woke up this morning about the break of day, looked and saw the taxi as it pulled away. There went my baby, she left me all alone. I haven't even been mistreated, but still my baby gone. Suicide, it's so confusing in this world alone. I just can't live without that woman, but still my baby gone. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da destek verdiler. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Moose Ellison'dan Life is a Suicide, Life is Suicide adlı parçayla yaptık. Hayat intihardır demektir diye. Moose Ellison piyanoda çalıyordu. Blues tarzı şarkılarıyla çok iyi bilinen birisi. Burada durmuş oturmuşum, nereye gideceğim bilmiyorum ve sevgilim beni terk etmiş, halbuki o kadar seviyordu ki diyor. Böyle nehir boyunca gidiyorum, akıntı boyunca bebeğim yok. Hayat böyle bir intihar işte, o kadar karışık ki bu dünyada. Kadınsız yaşayamam o kadın olmadan, ama gene de o gitti diyor. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...19 Şubat... Horacio Quiroga kendi ölümünü herhalde şu şekilde anlatırdı. Bugün kendimi öldürdüm. 1937 yılında amansız bir kansere yakalandığımı öğrendim ve peşimi asla bırakmayan ölümün beni bulduğunu anladım. Ve ölümün karşısına dikilip ölümün karşısına dikilip ona şöyle dedim: bu savaş bitti. Sonra da şöyle dedim: zafer senindir. Ve ekledim: ama zamanına ben karar veririm. Ve ölüm beni öldürmeden ben kendimi öldürdüm. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte de bugüne göz atacak olursak, İmparator Konstantinos, II. Konstantin bir kararname yayınlayıp milattan sonra 356 yılında bütün Roma İmparatorluğundaki pagan tapınakların kaldırılmasını emretmiş, yasaklanmasını, kapatılmasını. 1915'te bugünse Birinci Dünya Savaşı ile ilgili önemli bir haber var. Çanakkale'de ilk deniz saldırısı başlıyor. İngiliz-Fransız ortak müttefikleri o zamanın Osmanlı topçusunu bombalıyorlar. Gelibolu sahilinde. Büyük Çanakkale Savaşı. Hala kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, sakat kaldığı tam belirlenebilmiş değil. Bu konuda biraz rivayet muhtelif ama büyük bir mücadele var. 1976'da da bugün kanun hükmündeki kararname gibi bir şey bu. 9066 sayılı Japon Amerikalıların kamplara konmasını, tekrar kamplara konmasını istiyor. Evet. Bu karar yani daha doğrusu bu yürütme 9066 sayılı kanun hükmündeki kararname Japonların, Japon Amerikalıların olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Japonlarla savaşırken ne kadar Japon Amerikalı varsa onların toplama kamplarında tutulması kararını kaldırmışlar. Ta 1976'da o zamanki başkan Gerald Ford'un 4417 sayılı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. İlk 9066 sayılı kararname ise, başkanlık kararnamesi, Franklin Roosevelt'in 19 Şubat 1942'de imzaladığı bir şey. Bazı bölgeleri askeri bölge ilan ediyor ve böylece Japon asıllı Amerikalıların, Alman asıllı Amerikalıların ya da İtalyan asıllı Amerikalıların toplama kamplarında tutulması kararı var. Böyle bir tarih var. Evet, şimdi bugünün haberlerine kısaca göz atacak olursak, iklimle ilgili önemli haberler var. bir kere Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates aynı zamanda yardımsever. Küresel ısınmadaki payları nedeniyle ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söylemiş. Nihayet. Biraz geç ama olsun. Evet, et endüstrisi yani. Evet. Tarım endüstrisi, et endüstrisi, et ve süt, mandıra endüstrisi. Yani bir mektup yazıyor eşi Melinda Gates'le birlikte yayınladığı yıllık mektubu var. Bir yardım kuruluşu o. Dünyadaki küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımındaki tarım endüstrisinin ve inşaat sektörünün rollerine dikkat çekmiş. Öncelikle sera gazlarında %24 payı olduğunu söylediği tarımsal faaliyetlerle, tarım endüstrisiyle ilgili olarak bu giyirirken ve gaz çıkarırken metan yayan inekleri de kapsıyor demiş. Ayrıca dünyadaki inşaat sayısının da 2060'a kadar iki katına çıkmasının beklendiğini belirtip bu muazzam miktarda çelik ve çimento üretmek anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle bu her ay yeni bir New York inşa etmek demektir diye kıyaslamalar da yapmış. CNN'deki bir programda bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi demiş. Halbuki biz senelerden beri konuşmaya çalışıyoruz bunun. Büyük evet. Bir tehlike ama olsun, yani çok iyi bir şey Bill Gates'in de bunu söylemesi, çünkü yüksek profilli birisi. İnekler bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var diye konuşmuş. Hayvan yemlerinin değiştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini söylemiş. Karbondioksitten de 23 kat kadar daha güçlü olduğu belirtiliyor metan gazı. Küresel ısınmanın en önemli unsurlarından biri. Zaten birazdan metandan da tekrar bahsetmek durumundayız. Dün söyledik, Amerikan Jeofizik Birliği, American Geophysical Union, kendi dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre dehşet verici bir sonuca vardı. Ve son 4 yıl içinde muazzam bir yükseliş oldu. Bunun da yeryüzünde yaşayan canlılar için fevkalade tehlikeli olduğunu söylüyor. Atmosferde metan gazının artması, yani küresel harareti 2 derecede tutmayı hedefleyen Paris Anlaşması hedeflerini de suya düşürmek üzere diye açıklamışlar. Tutamayacağız demişler, yani metan böyle yükselirse. Salımların yükselmesinin iki ana sebebi olduğunu da açıkça söylüyor Jeofizik Birliği. Birisi işte Bill Gates'in de sözünü ettiği entansif tarım ve hayvancılık endüstrisi. Yani bunun devamında da yağmur ormanlarının kesilip sığırlara yem yetiştirecek arazi açılıyor. Özellikle Amazon yağmur ormanlarında büyük bir felaket boyutunda bu. Ama başka yerlerde de öyle. İkinci sebep de bu yeni işte Jeofizik Birliği'nin söylediğine göre metanı çözündüren mi diyeceğiz? Breaking up dedikleri işte doğal kimyasallar artık metan gazını çözündüremiyor, parçalayamıyor. Beceremez hale gelmiş. Atmosferin kendi doğal süreci bozulmuş. Mekanizması, makinesi bozulmuş yani. Evet. Bazı uzmanlara göre inekler, biraz önceki haberi tekrar kısa bir dönüş yapıyorum, günde ortalama 100 litre ile 200 litre arasında metan gazı çıkarıyormuş. Bazı uzmanlar ise bunun 500 litreye kadar çıkabileceğini söyleyerek aynı zamanda bir arabanın bir günde yaydığı metana eşit hale gelebileceğini de dile getiriyorlarmış. Bir araba, bir inek. Evet. Zaten arabalar da öyle. Yani arabasından ve etinden, sütünden vazgeçmediği için, etliye sütliye karışmayan biri olmadığı için insanların büyük kısmı ve şirketlerin hizmetinde. Böyle 1,5 milyar inek ve milyarlarca küçük baş hayvan metan dahil onlarca kirletici gaz yaydığı da biliniyor. Amerikan Gıda ve Tarım Dairesi bu tarımsal faaliyet kaynaklı metan gazlarının 2030'a kadar %60 oranında artacağını, bu dünyanın sonu anlamına da geleceğini bilinmiyor. Ama ayrıca da biliniyor, ama amonyak salımının da 2/3'ünden de inekler sorumlu tutuluyor. Müthiş bir durumdan bahsediyoruz. İkinci konuysa, yani metanı çözündüren doğal kimyasalların niye nitelik değiştirdiğine gelince, niye metan gazını parçalayamıyor artık deyince küresel ısınma. Yani kuyruğunu yiyen yılan hikayesi, pozitif feedback dedikleri, artı geri besleme, yani bir kısır döngü var. Ve araştırma ekibinin başındaki Profesör Ewan Nisbet de bu Jeofizik Birliği dergisinde çıkan araştırmanın şu anda tanık olduğumuz artış son derece kaygı verici demiş. Ve son derece kaygı verici bir açıklama yapmış bunu, evet, söyleyerek. Ne olduğunu tam bilemiyoruz. Belki salımlar yükseliyor. Belki de sorun atmosferimizin metanı çözme yeteneğini kaybetmesinden kaynaklanıyor demiş. Peki bunlardan hangisi daha kötü? Böyle sorulduğunda da Profesör Nisbet hiç tereddüt etmiyor. Her ikisi de birbirinden kötü demiş. Her halükarda çok kaygı verici bir sorunla karşı karşıyayız. Olup biteni hemen anlayıp sorunu derhal çözmemiz bunun için çok önemli işte demiş. Yani bir yandan Amerikan Jeofizikçiler Birliği, bir yandan Microsoft'un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates yardım kuruluşunun yöneticisi, ikisi de dünyanın metandan ve küresel ısınmadan fevkalade vahim bir duruma gitmekte olduğunu endişeyle söylüyorlar. Böyle bir durum var. Yani bir internet sitesine de koyacağımız bir yazıda mirketler, şirketler, balıklar, duvarlar ve metan diye bir şeyden bahsettik. Yani yaban hayatını sevenler büyük kaygılar içinde, çünkü mirket, meerkat denen hayvanlar da. O da Proceedings of the Royal Society adlı bilimsel, itibarlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada gittikçe artan sıcak ve kurak yazların mirket denen o çok ilginç hayvanların popülasyonunu önümüzdeki 50 yıla kalmadan bitirecekmiş gibi görünüyor. Fevkalade kaygı verici bir başka haber. Ayrıca gene Avustralya'dan bir başka çok kaygı verici haber. 3 büyük kitlesel balık ölümü peş peşe geldi. Yani bir hafta içinde filan oldu ya da birkaç hafta. Milyonun üzerinde bir tür balık, onun dışında da başka balıklarında yüz binlerle yüzeye vurup ölmesi olaylarını araştıran bilimsel heyet, Murray Darling nehir sisteminin akıntısının kesintiye uğradığını tespit etmiş. Neden? Kuraklık birinci sebep, ikinci sebep nehirden aşırı su çekme ve hayvan besleme. İşte o sularla tarım yapma, endüstriyel tarım. Yani her şey birbirinin iç içe geçiyor. Nehirlerde de kalan canlılar oksijensiz kalıyor en basit manasıyla. Evet. Havasızlıktan ölüyorlar. Boğuluyorlar. Yani. Boğuluyorlar. Evet, çok. Murray Darling nehir sistemi akıntısı. Ve şey demiş, panelin bir bilim akademisi Avustralya'dan harekete geçmiş. Bu çevre felaketi ortaya çıkınca panelin başındaki Profesör Moritz ekip adına dile getirdiği son derece kaygı verici gözlem var. Darling Nehri'nin akıntılarını geri getirecek önlemleri acilen almamız lazım. Yoksa Darling Nehri ölecek demiş. Peki nedir sebebi dersen, iklim değişikliği, yeraltı sularının aşırı tüketilmesi, aşırı sulama. Hepsi belli oranda katkıda. Yani büyük sıcaklık değişiklikleri insan kaynaklı salımlar dışında bir faktörle izah edilemez demiş bilim insanları başka bir raporda. Bu haberleri çeşitli kaynaklardan derliyoruz. Yani hem şey var, Guardian gazetesi var, hem onun dışında Yeşil gazeteden de aldığımız haberler bunlar. Bir de Scientific American'dan bir haber var. O da dökülüyor ortalık. ABC Net'ten de karbon salımı azaltma yolunda adım atan şirket sayısının son bir yıl içinde %100 artmış. Hı hı. Ama bu konuda halka açıklama yapan şirketlerin oranı sadece %32'de kalmış. Yani son derece, ülkenin en büyük 100 şirketi Avustralya'dan, çeşitli bilim kuruluşlarından ve çevre örgütlerinden gelen uyarıya rağmen, uyarılara, iklim değişikliğini ticari bir risk olarak değerlendirmiyormuş. Evet. Harika değil mi? Evet. 1/4. 100 dev şirketin neredeyse 1/3. Hangi ülkede tekrar söyler misiniz? %72 Avustralya. Yani yüksek risk altında sayılan sektörlerde iş yapıyor. %72'si ve risk yok diyorlar. Yani inanılmaz bir şey ama hissedarlar arasında da kaygı yaratmaya başlamış bu. Çünkü tam kör gözün parmağına gidiş. Bugün intiharla açtık şarkısıyla ve sözleriyle ama insanlık bir bütün olarak hem intihara hem de türleri ölüme sürüklüyor. Bunu da söylememiz lazım. En ilginç haberlerden bir tanesi de gene Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Son derece kaygı verici bir haber. Bioscience dergisinde geçen yaz yayınlanmıştı bir araştırma. Ona da değinerek yeni haber var. Juan Cole, Informed Comment sütununda yazıyor. Başkan Trump'ın bir bölümünü inşa ettiği 20 millik bir bölümünü ama binlerce kilometrelik büyük duvar, devasa sınır duvarı 9 metre yüksekliğinde bütün çevre yasalarını bypass ettiği gibi bu yasaları ayaklar altına aldığı gibi bölgede yaşamlarını sürdüren yaban canlıların yani hem bitkilerin hem de hayvanların duvarın inşasıyla birlikte tarumar olacağını bilimsel olarak ortaya koymuş araştırmalar. 6 ekolojik bölge varmış orada. 1077 karada ve suda yaşayan hayvan 5 koruma hassas alanı büyük tehdit altına giriyormuş. Yani 43 ülkeden 2500 bilim insanı bu duvar saçmalığı yüzünden pek çok canlı türünün yok olma tehlikesi altına gireceği ihtimalinden son derece kaygılı olduklarını belirtmişler. Center for Biological Diversity diye biyolojik çeşitlilik merkezi diye bir yer. Muhteşem New Mexico doğasında 35 kilometrelik bir yara açıldı demiş. Duvarın yaban hayatının doğal göç hareketlerini bloke edeceğini ayrıca sel ve erozyonu da tetikleyeceğini söylemiş. Yani böyle bir tuhaflık var işte. Devam edeceğiz. Evet. 15 Mart'ta çocukların yükselişi var. Bütün global Greta Thunberg zaten çağırdı herkesi. Yani böyle bir şey. Venezuela'nın peki en büyük krizlerden birini Venezuela yaşıyor bildiğimiz kadarıyla. Hatta evet. Savaş olur mu diye. Orada da Scientific American'dan bir bilgi var. Ne diyor? Tamam, Venezuela'nın %50 ila 65, %65 arasında daha az yağış aldığı için büyük kuraklık, açlık ve kıtlık, susuzluk çekiyormuş. O yüzden böyle göçlerde falan çok büyük etkisi varmış. Bunun da sebebi nedir diye baktık Scientific American'da, küresel ısınma diyor. Yani iklim değişikliği diyor. Ve 4 buzulunu 1990'ların başından itibaren kaybetmiş küresel ısınmadan ötürü Venezuela. Öyle mi? Büyük bir ülke ve evet çok 2016'da çok kurak bir kış geçirmişler. Guri barajı Bolivar en büyük şeyde, ülkenin en büyük hidroelektrik santralinde, büyük Caracas'ta, başkente ve başka yerlerde büyük su kesintilerine yol açmış. O da Maduro'yu etkilemiş. Ama Trump müdahale ederse düzelir herhalde, değil mi? Evet. İyi, bence de öyle zaten. Türkiye yalnız 2018'de 1970'den beri en sıcak ikinci yılını yaşamış. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor bu. İklim değerlendirmesi 2018. 1971'den beri en sıcak ikinci yılı, yağışlarsa uzun yıllar ortalama değerlerinin yaklaşık %15 üzerine çıkmış. Böyle de biraz da iyi bir haber. Bu iklim haberden aldığımız bir şey. Ama genel ortalama fevkalade, son 9 yılın en yağışlı yılı olmasına rağmen seller de tabii var. Ve ciddi bir buzulların Türkiye'de de eridiğini zaten çeşitli programlarda konuştuk. Evet, Moskova'da geçtiğimiz pazar günü bu yılın en sıcak gününü yaşamış. Termometre günü +4.4 dereceye kadar yükseltmiş o sıcaklığı ve 1 Ocak'tan beri görülmüş en yüksek seviye bu şekilde gözlemlenmiş Moskovalılar tarafından. Daha önce en yüksek sıcaklık 16 Şubat Cumartesi günü 4.2 dereceyle yaşanmış. Ama sonra yine kara kış gelmiş. Şubat ayı genel olarak 1879'dan beri hava durumu kayıtlarına tutulduğu Moskova'da tüm zamanların en sıcak Şubat'ı olmaya adaymış. Evet, şimdiden. Gelmiş, geçmiş. Çok kaygı verici haberler, bir dizi haber böyle. Bunlardan biri de küçük ama önemli sayılabilir. Ayvalık'ın kalem kabukluları, Pinna olarak bilinen Pinna nobilis, kalem kabuklu yumuşakçalar, bir parazitin tehdidi altında. Birkaç yıl önce Pinna tarlası olarak anılan deniz meraları şimdi hızla Pinna mezarlığına dönüyormuş. Evet. İspanya'da da görülmüş bu parazit. Yeşil Gazete'nin de haberi bu. Mine Okur'un Papalina Org'da yer alan haberinden almışlar onlar da. Böyle çeşitli yerleri tarayabiliyoruz. Ama bütün bunlara karşılık 12 ülke kalmış, Türkiye'de dahil olmak üzere Paris Anlaşması'nı onaylamayan. Neden Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylamıyor diye soruyorum kendime, ama diğer sivil toplum kuruluşları bu konuyla alakalı niye bir baskı yapmıyor diye de ayrı bir şekilde soruyorum. Küresel iklim değişikliği ve çevreyle alakalı mücadele eden kurumlar neden bunu sorgulamıyor? Ya da yurttaşlara sorgulaması için harekete geçmiyor? Bir şey mi var benim bilmediğim? Yani dün, bilmiyorum ben de, dün Surinam da daha şey olmuş. Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısındaki ülke. 184. ülke olmuş meclisinden geçirip Paris İklim Anlaşması'nı. Avrupa Birliği ile birlikte anlaşmaya taraf olanların sayısı 185'e çıkmış. Yani dünyadaki bütün ülkeler sayılabilir. 12 ülke kaldı. İşte bunları da sayarsak Angola, Eritre, Güney Sudan, Irak, İran, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Rusya, Umman ve Yemen. Türkiye ile beraber ülkemizle gurur duyuyoruz demiş Surinam Dışişleri Bakanı Deborah Polak Begle. 13 Şubat itibariyle onaylamasının kendileri için büyük bir gurur nedeni olduğunu söylemiş. İmzaladı diye geçiyor haber ama imzaladı değil, onayladı olması gerekiyor. Aralık 15'te kabul edilmişti, 2015'te. Evet, Greta'da bütün dünya çocuklarını 15 Mart'ta iklim için okul grevine çağırıyor. Bunu her gün hatırlatmamızda fayda var. Çok sayıda ülkede, Fransa'da, Birleşik Krallık'ta, Almanya'da, Belçika'da, İsviçre'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Afrika ülkelerinde bile görülüyor. Hatta Latin Amerika'da da görüldüğünü söyleyelim. 15 Mart önemli bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Evet, onun dışındaki haberlere bakacak olursak önemli bir saldırı var. Irkçı saldırı var. Nerede efendim? Türkiye'de Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Cizre Spor bu hafta Antalya'da oynadığı Serik Belediyespor maçında taraftarların ırkçı saldırısına maruz kalmış ve rezalet, evet. Yönetenler de, yani stadı yönetenler de buna ortak olmuşlar, öyle anlaşılıyor. Müsabaka başlamadan önce taraftarlar Cizre Spor aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulunmuşlar. Neden peki? Bir yandan yenilgiyi hazmedememişler, bir yandan da aldıkları eğitim bu şekilde herhalde bunlar. Hayır, neden peki ırkçılık yapıyor? Aldıkları Cizre'nin farkı ne? Kendilerinden uzak diyeceğim de o kadar da uzak değil yani. Kürt mü? O mu mesele yani? Kürt olmaları mı? Cizre Spor'un 1-1 bitmiş. Cizre Spor'un 3 oyuncusu ve kaleci hocası darp edilmiş. Fotoğraflar var. Gözlerinden vurun, darbe yemişler. Burunları kanamış. Ve Cizre Spor futbolcuları karşılaşma sonrası zırhlı araçlarla staddan ayrılmak zorunda kalmış. Evet. Bu başlı başına bir utanç kaynağı olabilir. Yani futbol takımları da Laz, Kürt, Ermeni herhangi bir şekilde ayrılıyor mu? İşte evet, anlamadım ben bunu. Yani Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, Cizre Spor kafilesinin stada girişinde Tarkan'ın hareketli bir parçası çalıyormuş. Sonra Ölürüm Türkiye şarkısıyla değiştirilmiş. En ucuz ırkçılık işte başlıyor. Buyurun devam edin. Başkan Sevinç, Cizrespor 1-0 öne geçtiği zaman skor tabelası ekranının neyle kapatıldığını açıkladı. Türk bayrağı. Evet, Türk bayrağıyla kapatılmış. Maçın ardından da Serik Belediyespor'un Sinan Kalaycı ve Alican Tez adlı iki futbolcusunun Cizrespor'un kaleci antrenörüne saldırarak yumruk attığını söylemiş. Ha, yani Serik Belediyespor'un sporcuları da saldırmışlar. Futbolcuları da bu ırkçı saldırıya katılmışlar. Böylece topluca Antalya'nın Serik ilçesinde bir ırkçılık rezaleti yaşanmış. Polis nerede? Bilmiyorum. Zırhlı araçlar orada işte. Polis yok. Ve stadda rehin kaldık demiş Cizrespor Başkanı. Yani çok böyle de mail atmış Cizrespor Serik'in. Serik'te maç bitiminde saldırıya uğradı ve staddan zırhlı araçla ayrılıyor futbolcularımız. Yabancı sınırını günlerdir konuşuyorsunuz. Gittiği her deplasmanda yabancılaştırılan Cizre'yi konuşacak mısınız diye de şey yapmış. Serik Belediyespor Kulübü de bir açıklama yapmış. Ne demiş? Cizre teknik heyetinden bazı kişilerin hakemin üzerine yürümesi ve tribünlere dönüp küfretmesi üzerine linç girişiminde bulunduk mu demiş. Ha, evet, aynen öyle. Onların kabahatiymiş yani. Bu hakikaten ne diyeceğini insanın kolay kolay kestiremediği durumlardan biri. O, yani bir de üste çıkma var. Yani onlar küfretti diyor. Böyle bir stadyumda bayrak, Türk bayrağıyla kapatıldığı skor levhasının, skor board'un ve şeyin de çalınan parçaların da milliyetçi, koyu milliyetçi parçalar olduğu bir durumda tribünlere küfrettiği iddiası var, öyle mi? Aynı şey de çok ilginç aslında. Polisin, Ankara'da bir polisin kadın bir eylemciyi gözaltına alırken taciz ettiği fotoğrafları HDP'li Gergerlioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Tanrı Kulu hatırlatmışlar. Ve polisin taciz ettiği Demirel de bu utanç polise ait demiş. Gerçekten videosu da çıkmış. Ayrıca fotoğraflarda açıkça görülüyor. Yani 16 yıldır bir AKP iktidarı var bu ülkede demiş Merve Demirel. Söylemlerini özellikle başörtüsü üzerinden dillendiriyor. 28 Şubat'ta yaşananlardan sonra başörtülü kadınlara güvenli bir yaşam veren de AKP, ama kendi hakkını aramak isteyen bir başörtülüye yapılan bir taciz var. Hiçbir şekilde dillendirmiyorlar bunu. Aksine polisin yaptığı bu tacizin polis kayıtları üzerinden ilerleyen bir şey de var sosyal medyada. Bunun çok etkisi olduğunu da düşünüyorum. Başörtüsü meselesinden dolayı biraz bağlamının dışına çıktığını düşünüyorum. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor demiş. Hiçbir söylemlerinde samimi değiller. Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez. Haysiyetsizleştirilen, itibarsızlaştırılan ben değilim. Tacizci polistir. Toplumda böyle bir algı var. Tecavüzcülerin, tacizcilerin, onursuzca muamele yapanların yarattığı utanç kadınlar üzerine yüklenmeye çalışılıyor. Bu utanç onlara aittir demiş. Eylemde Merve Demirel dışında Sinan Yanbal ve Ahmet Çakır da gözaltına alınmıştı. Acun Karadağ da sosyal medya hesabından paylaşmıştı bunu. Emniyet Müdürlüğü'nden de yapılan bir açıklama var, onu gördünüz mü? İşte onu söyleyeceğim şimdi. Yani Cizre'nin şimdi açıklamasından sonra, harika değil mi? Yani bu çocuk üniversite öğrencisi, Tayad'ın Ankara Sakarya Caddesi'nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi diyor. Ve polisin tacizine uğradı, gözaltına alındı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi diyor. Ama öyle değil. Tıpkı Antalya Serik'in belediyesinin açıklamasına paralel bir şey var. Ankara Emniyet Müdürlüğü biz yapmadık, o yaptı demiş. Evet. Yani ne diyeceğini gene şaşırdığımız durumlardan biri. Şaşırmaktan da gına geldi. Örgüt mensuplarınca gündeme getirilen bu ve benzeri görüntülerin amacı emniyet teşkilatını yıpratmak, görev alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyonunu bozmak, görev yapmasını engellemeye çalışmak amaçlı demiş. Şahıslar tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında emniyet teşkilatı ve personelini işte tehdit, hakaret, personeli hedef gösteren paylaşımlar hakkında da birden fazla suç duyurusunda bulunmuş. Yayın yani, yasağı da getirilseymiş o zaman. Bir de aynı şekilde söylenen şey şu, gözaltına direnmesi sonucu basına yansıyan görüntüler ortaya çıktı demiş. Yani polis gözaltında polisin gözaltında direndiğiniz zaman ahlaka mugayir deniliyor değil mi? Evet. Eski dilde. Böyle görüntüler ortaya çıkması normal manasında mı geliyor bu açıklama? Polise direndiğiniz zaman böyle şeyler olur demek mi? Olabilir. Böyle bir şey ifadesi böyle de polise yorumlanabilir. Yani bu direndiğiniz zaman yani bu şekilde polisin eliyle beraber yaptığı harekete maruz kalabilecek insan. Evet. Yani ve bu, kalabilir. Bunu ve polis de lazım. Şeyi diyor. Hem bunu anlamak lazım hem de dahası da var. Şeyi de söylemeye çalışıyor. Bu başörtülü genç üniversite öğrencisi kadın kendi mabadini polisin eline veriyor, öyle mi? Bilmiyorum. Öyle anlayacağız tabii. Kendisi yapmış çünkü bunu, polisi yıpratmak için bunu yapmış, öyle mi? Ve yapılan açıklamada, polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan MD'nin babası ED'nin Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ-PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2016 yılının Ağustos ayında ihraç edildiği söyleniyor. Bu durumun konuyla alakası var mı? Yok. Niye böyle bir açıklamada böyle bir ibarede bulundu? Yapılmış, verilmiş. Bir durum var yani. Evet. Polisin denetlenmiyor mu bu yazılanlar? Yani kim yazıyor? Evli mi değil mi bilmiyorum. O sivil polis ama görüntülerde eşi varsa, eşi çoluğu varsa da onlar da seyrediyorlardır. Bu açıklamayı da yorumlayacaklardır herhalde. Evet. Peki, ara verelim şimdi. Açık Gazete. Spencer Davis Group'tan Waltz for Lumumba adlı parçayı dinledik, ya da bir bölümünü dinledik diyelim. Vakit darlığından tamamını çalamadık. Spencer Davis Group'u Lumumba için Waltz adlı parçayı da bestelemişti. Lumumba kimdi? Kongo ülkesinin, Afrika'daki Kongo ülkesinin ilk bağımsız seçilmiş lideriydi. Amerika Birleşik Devletleri CIA ve Belçika istihbaratının ortak operasyonuyla, hatta bazı başka Batı ülkelerinin de karıştığı söyleniyor, kaçırılıp öldürülen devlet başkanıydı. İlk onun için yapılmış bir parçaydı. Waltz for Lumumba. Bizim çalma sebebimiz de Eddie Hardy'nin 70 yaşında olması. Londra'da doğmuştu 1949'da. Bugün piyanist ve aynı zamanda klavyeli çalgılar. Org da çalıyor. Hammond Orgu da çalıyor. Ve şarkıcı ve şarkı yazarı aynı zamanda. Spencer Davis grubunda da çalışmıştı. Onun 70. yaş gününü kutladık. Waltz for Lumumba. Lumumba için valsle. Evet, dönecek olursak Türkiye ile ilgili birkaç ilginç haber daha var. İlginç dediğim yani ürkütücü de aynı zamanda. Bir tanesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 hektarlık ormanın kesilmesinin ardından köylüler eylem yapmış. Ama hemen açıklama gelmiş bölgeye. 1000 zeytin fidanı dikeceğiz. Önce kesiyorlar, sonra dikeceğiz diyorlar. Bunun dikmekle, evet, hiçbir alakası yok. Onarmak, doğayı tamir etmenin. Bunu eski bakan Veysel Eroğlu da söylüyordu. Orman ve Su İşleri Bakanı. Bunun bilimsel gerçeklikle ve mantıkla da hiçbir ilgisi yok. Yani ağaçların yetişmesi dikerek olmuyor. Evet. Öyle. Hiçbir şekilde sayıda yetmez. Ayrıca fındıkta da sizin oralardan da ciddi bir şey var. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu yerde fındıkta turunçgil uzun antenli teke böceği vardı. Ardından da kahverengi kokarca tehlikesi ortaya çıkmış. Bölgede ihbar hattı kurulmuş. Önemli bir şey bu. Üreticiler zaten fındık fiyatları üzerinden, fındık fiyatlarının bekledikleri gibi gelmemesi yıllardır bu durumun üzerine. Fındıkla uğraşmama kararı almaya başladılar yavaş yavaş. Bu da tam üzerine tüy diker. Dracula diye adlandırılıyormuş bu böcek. Kökleri 20 günde kuruttu diye bir haber var. Diken. Oradan aldığımız bir haber de bilmiyorum ne kadar. Önemli bir kalemlerinden bir tanesi Türkiye'nin ihracatını. Fındık ihracatı geçen yıl 1.6 milyar dolar kazandırmış. O da giderse işte düşünün. Evet. Kazandırdı da ihracatçıya kazandırıyor. Köylüye kazandırmıyor, toplayıcıya kazandırmıyor. O zaman ihracatçılar da Dracula ile mücadele etsinler. Evet. Tanzim pazarı kursunlar, başına Dracula'yı koysunlar. Evet. Rize'de de 60 kişi Hazır Karadeniz'deyken, oraya da geçelim Rize'ye. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın da memleketi. 60 kişilik bir kadro açılmış ve 15.641 kişi başvurmuş. Nasıl almışlar? Detayını okumadım ama ben bunda zaten şapkamı önüme alıp düşünmeye başladım. 60 kişilik kadroya 15 bin kişi epey bir kuyruk oluşturmuşlardır. Büyük bir işsizlik probleminin de yaklaşmakta oldu. Hatta kapımıza dayanmış oldu. Özellikle genç işsizlik konusunda Seyfettin Gürsel'le de yaptığımız konuşmalardan anlaşılıyor. Vahim bir durum var ortada. Zonguldak'ta taş kömür kurumuna alınacak 1000 işçi içinde sabah başlayacak başvurular öncesinde gece yarısından sıraya girmiş insanlar. Ereğli ilçesi ve Bartın'ın iş kuru önünde de aynı manzara vermiş. Geceden sıraya girmişler. Tek kişilik, tek duruşta bir sıraya girmişler ve bekliyorlar sabah açılmasını, başvuruları. Evet. Bütün gece boyunca bu soğukta. Tek sıra halinde. Yani 20 kat, 25 kat filan değil mi? İnsan müracaat ediyor bir kadro için. Çok muazzam bir şey yani. 1'e 20-25. Evet, bu arada konut satışının Ocak ayında %25'e yakın, 4'te 1 oranında düştüğü, %24,8 kredili alımlarında durma noktasına geldiğini de TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu açıklamış. İpotekli satış olarak nitelendirilen konut kredili satışları ise %77,2 oranında gerilemiş. İstanbul Bahçeli Evler'de de 80 daireli bir apartman bloku için çökme riski nedeniyle tahliye kararı verilmiş. İstanbul Bahçeli Evler'de, evet. 21 ölüm diye adlandırılan müthiş bir facia yaşandı ya. Hı hı. Önce iki ölü filan dediler, yaralılar var dediler. Sonra o 21'e çıktı. Binanın kolonları da kesilmişti vesaire. Bazı yerleri kaçak dükkan da işletiliyordu filan. Şimdi 80 daireli blok boşaltılıyor diyor ama nasıl oluyor bu? Yani nereye gidecek orada oturan insanlar? Öyle bir sorun var. Bunu da dikenden okuduk. Böyle bir problem var. Öte yandan da bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinde önemli iki haber var. İki manşet haberi var. Bir tanesi vergiden muaf TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ortak kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nde 328 dönümlük arazi almış. Erdoğanlıların çiftliği başlığıyla verilmiş bir haber manşetiyle. Yok ya, Muhammed Ali'nin çiftliği. Evet, öyleymiş ama şimdi Erdoğanların çiftliği oluyor. Ha, iyi, tamam, satın alınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV. TÜRGEV'in açılımı nedir? Türkiye Gençlik Vakfı mı? Nereden para kazanıyor bu şirketler? Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı. Hizmet mi? Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ve Ensar Vakfı. Ensar ne demek? Peygamberin akrabalarına verilen isim değil, evet, mi o? Yakınlarına, yakın çevresinde olanlara, Hazreti Muhammed'in. Neyse, ikisinin ortak New York'ta ortak kurduğu Turken Vakfı varmış. Turken. Hepiniz oradaydınız B Vakfı gibi. Efsane boksör Muhammed Ali'nin çiftliğini almış. Muhammed Ali'nin bir çiftliği var. Çiftliğinde neler var? Evet. Muhammed Ali'nin ölümünden sonra cenaze töreninde konuşmaya davet edilmemişti Cumhurbaşkanı, istemesine rağmen. Onu da hatırladım şimdi. Türkan Vakfı. Nasıl bir ihtiyaç varmış peki? Türkiye'de vergiden muaf olan iki vakıf, bu Sinan Tartanoğlu'nun haberi. Michigan'da St. Joseph Nehri kıyısındaki çiftliğe yaklaşık 2,5 milyon doları demiş. Vergi de ödemiyorlar diyor. Satışı Muhammed Ali'nin ailesinin Erdoğan'dan araziye sahip çıkmasını istemesinin ardından geldi. İndirim de yapmışlar. Onlar istemiş. İndirim de yapmışlar. Türkiye'de vergi ödemeyen TÜRGEV'in yönetiminde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve İBB, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı da bulunuyor. Bilal Erdoğan da genel kurul üyesiymiş. Satışın belirlenen fiyatın yaklaşık 400 bin dolar düşük fiyata yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığı gerçekleştiği belirtilmiş. Turken Vakfı da Amerika'daki Müslüman öğrencileri burs ve yurt olanağı sağlamak amacıyla kurulmuş. Boston, Virginia, Chicago, Manhattan, Queens ve Washington'da 11 adet yurtta barınma hizmeti sunuyormuş. Çok güzel ama. Bak, yüzme havuzu ve... Ama şeydir o, ayrı da yani. Harika. Haremlik selamlıktır o. Harem selamlık. Evet, yok, harem selamlık. Bilmiyorum ben yani. Muhammed Ali'den önceki sahibi de Al Capone'un koruması Louis Campagna'ymış. Yani gangster. Binalar ve spor tesisleri de varmış. Bir de TÜRGEV'le ilgili olarak ilginç bir haber daha var. Yargıtay, Bilal Erdoğan'ın bir dönem yöneticiliğini yaptığı TÜRGEV için nasıl bir rüşvet havuzu ki kamuya yararlı sayılıp vergiden muaf tutuluyor diyen Kılıçdaroğlu'na verilen 3 ayrı tazminat cezasında bozmuş. Ya, açıklamalar ifade özgürlüğü sınırları içerisinde ve kamusal çıkar var demiş. Alican Uludağ'ın haberi bu da. İlginç. Geliyor Tay. Böyle bir... En son okuduğumuz haberlerde de TÜRGEV'e 4, Ensar'a 7, TÜGVA'ya 10 bina tahsisi vardı. Evet. Tahsis ve böyle gidiyor işte. 8 vakfı harcanan para 114 milyon TL'yi buldu diye yazıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen o paralarda bir kısmı buradan geliyorsa eğer, bu tahsisler aracılığıyla geliyordu. Yani. Kamu malı. Ya da hayırsever iş adamları. Evet, biz Türkiye'den son bir haber daha verelim. Reyna davasının, Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü, yakın tarihinin gördüğü en kanlı cinayet, seri cinayeti diyebiliriz. Seri de değil de işte toplu cinayeti, katliamı. Ortaköy'deki eğlence merkezi Reyna'da yılbaşı gecesi, tam yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü ağır saldırıya ilişkin, aralarında Abdülkadir ya da Abdülkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması da gerçekleşmiş ve 19 sanık tahliye edilmiş. Bu da T24 haberi. Masharipov'un da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluk halinin devamına hükmetmiş mahkeme heyeti. Burada çok tuhaf. Eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde Kalaşnikov olan kişi ben değilim demiş Masharipov. Hakkındaki suçlamaları reddetmiş ama serbest bırakılmamış eylemi yapmamasına rağmen. Savunmasını Türkçe yapmış. Türkçe öğrenmiş yani. Eşi ve imam nikahlı eşi bulunmuş, Fransız asıllı. Duruşmada iki eşi var. Ve Masharipov bazı yerlerde zorlanmış, ona da tercüman yardım etmiş. İstanbul'da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını da anlatmış. Peki bir de şey demiş, panik ve şoka kapıldım demiş. Bir arkadaşı gelip internetteki haberlerde benim fotoğraflarımı gösterdi demiş filan. Ve bir de çok ilginç, dün senin de söylediğin gibi basına kapalı celse görülmesi davasında. Hakim de biraz kızmış. Basına mı? Hayır. Hala haber yapmaya çalışıyorsunuz dışarıdan. Hayır, Abdülkadir Masharipov'a. Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğim bir şey demiş. O da yok demiş. Hakim de dalga geçmeyin demiş, duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin, biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa, duruşma açık olsa ne olacak diye tepki göstermiş. Böyle bir tuhaf durum var. Evet. Onu da yorumlamakta zorluk çekiyoruz zaten. Efendime söyleyeyim, İdlib'de bombalı saldırı var, en az 10 ölü. Büyük bir kanlı saldırı var. Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü iki araçla art arda düzenlenen saldırılarda en az 10 kişi öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun da ağır olduğu belirtilmiş. Deutsche Welle'nin haberi bu. Kalabalık bir bölgede patlama olmuş. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi söylüyor. 10'u sivil, diğer 3 kişinin kimliği henüz tespit edilememiş. Ölenlerin sayısını Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 13 olarak açıklamış. 10 değil. İşte iki farklı rakam var. Bu arada Esad'da Suriye'de taşeron olarak Türkiye rejiminin rolünü etkinleştirmeye geçtiler demiş. Erdoğan için de ihvancı Erdoğan ifadesini kullanmış. Onu belki Ahmet İnsel'le daha etraflıca konuşuruz. Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım gelmiş işte. Gelmiş mi? Evet, vaadi gelmiş yani şimdilik ama herhalde gelecektir. Prens Muhammed'le Salman'la Pakistan Başbakanı İmran Han eski sporcu ve kriket yıldızı, madencilik ve petrokimya dallarında çalışıyorlar. Ama bunların küresel iklim değişikliğine yol açması ihtimali de var ama onu dikkate almamışlar. Suudi Arabistan dünya umurunda pek. Pakistan'ın da dünya pek umurunda değil. Peki Pakistan bunun karşılığında ne verecekmiş? Bu kadar yatırımın karşılığında. Selam verecekmiş. Teşekkür Selman'a edecek. Selam. Evet, Selman'a selam. Guadar'da 8 milyar dolarlık petrol rafinerisi inşa edilmesini prens için içeriyormuş. Prens için resmi tatil. Köylerden de 3500 güvercin toplanmış. Barış güvercini. Yemeseler bari. Yok, onları uçurmuşlar. Tamam, ardından yemeseler bari. Heyet için o lüks otellerde 750 oda. Heyete kaç araç tahsis edilmiş? 2019. 300. 300. Toyota Land Cruiser hepsi. E tabii, Toyota. Evet. Pakistan'da ekonomik kriz varmış, onu atlatmayı düşünüyor. Dünyanın kurtarıcısı anlamına gelen Salvator Mundi, yani İsa peygamberin resmedildiği ve dünyanın en önemli sanat eserleri arasında yer alan Salvator Mundi'nin sahte olduğu iddia edilmiş. Eseri Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın satın aldığı biliniyor. 2 yıl önce yarım milyar dolara satın almış. 450 milyon dolarlık bir rekor teklifle satılan eserin sahte olduğu iddiasını da İngiliz sanat tarihi uzmanı Jacques Frank ortaya atmış. Ne, prensi kazıklamışlar mı? Evet, Selman prensi kazıklamışlar. hakkında cinayet iddiaları olan, cinayet sanığı olan prensi kazıklamış olabilirler. Yani çok da kazıklamamışlar. Leonardo da Vinci'nin asistanları tarafından boyandığı iddia ediliyormuş. Kendisi tarafından değil de asistanları. Yok, tamam, halloldu. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri var ya, Yemen'de bombalıyor, savaş suçları işliyor. Hastaneleri filan uyarılara rağmen 12 defa üst üste filan vuranlardan biri de Suudi Arabistan'ın can dostu ortağı, savaş suçlusu Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar silahları, roketleri, uçakları nereden alıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Hangi şirketten? Raytheon'dan. Raytheon'dan. Başta. Şimdi yeni anlaşmalar yapmış. Raytheon'dan Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün zaten savaş suçları, Batı silahlarını belirlenemeyen milis gruplarına aktarmakla suçladığı durumda ve böylece insan, yeryüzünün şu andaki en büyük insani krizine yol açmakta büyük rolü olduğunu söyleyen şeye, Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'ne karşı 1,6 yani 2 milyar dolara yaklaşan bir silah anlaşmasını yeni yapmış Raytheon'la. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, evet. İsrail ile Polonya krizi arasında da kriz var. Polonyalılar Yahudi düşmanlığını anne sütünden alıyor demiş. Bu açıklama günün sözü de olabilir. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na vekaleten atanan İsrail Katz bu sabah bir radyoya, dün sabah bir radyoya verdiği demeçte Polonyalılar Yahudi düşmanlığını anne sütünden alıyorlar demiş. İngiltere İşçi Partisi'nden de 7 milletvekili istifa etmiş. Evet. Çok aşırı, bazıları parti aşırı sol tarafından gasp edildi diyenler var. Antisemitizmle mücadele konusunda görüş ayrılıklarına düştüğünü söyleyenler var. Yahudi düşmanı bir partiye dönüştü diyor ama hiç bunun kanıtını görmedim ben. Türkiye genelinde konut satışları Ocak'ta %24,8 düşmüş. Filistin'i savunmak belki olabilir. Yahudi düşmanı olmak onların gözünde. Belki, evet, olabilir. Çok doğru olabilir bu. İstanbul Havalimanı'nda da bilet satışları durdurulmuş. Neden? Seçtiğiniz tarih ve güzergahta uçuşumuz bulunmuyor. Hava sisli diye mi? Bilinmiyor. Uslu üçüncü defa ertelenmiş olduğu yılan hikayesine döndü diyor T24'ün haberi. 29 Ekim 2018'de resmi açılış yapıldı. İşte böyle haberler var ama bu kadar. Şimdi ara verelim. Evet. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet. Münih'teki güvenlik zirvesi sonuçlarıyla başlayalım istersen. Biraz evvel bahsettiniz mi bilmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik davada istinaf mahkemesinin kararı yayınlandı. Hayır, duymadık onu. Şimdi canla bir takip edelim. Evet. Bir saatten az önce yayınlandı. Ha, atlamışız. En azından bilgi şimdi gelmeye başladı. Tabii, çok ve iyi. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin verdiği bütün hapis cezalarını onamış. Bunun sonucu 15 kişinin arasında 5 yıldan daha az hapis cezasına mahkum edilenlerin hapis cezalarının kesinleşmiş olması. Evet. Bir hatırlatma yapayım. Akın Atalay 7 yıl hapis cezası almıştı. Orhan Erinç 6 yıl, Murat Sabuncu ve Ahmet Çift 7 yıl, Aydın Engin 7 yıl ve Hikmet Çekin Çetinkaya 6 yıl hapis cezası almışlardı. Onlar yanılmıyorsam Yargıtay'a gitme hakkına sahip olacaklar. 5 yıldan daha yüksek olduğu için hapis cezaları. Fakat Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9 ay hapis cezası almışlardı. Musa Kart, Güray Öz, Hakan Karasinir, Bülent Utku, Musa Kart, Güray Öz ve Hakan Karasinir de 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Bülent Utku 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Emre İper de 3 yıl hapis cezası almıştı. Kadri Gürsel 2 yıl hapis cezası almıştı. Bütün bu arkadaşlarımız, arkadaşlarım önümüzdeki dönemde en azından bir kısmı tutukluluk süreleri düşmek üzere, hapis cezalarını çekmek üzere, tutukluluk süreleri düştükten sonra hapis cezalarını çekmek üzere veyahut koşullu tahliye koşulları, bilmiyorum artık şartlı tahliye koşulları uygulanır mı, ama bir kısmı yeniden hapis yatacaklar. Ve bu 5 yıldan az olan cezalarda istinaf mahkemesinin kararı artık kesinleşmiş karar. Belki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler. Bu son haber Cumhuriyet Gazetesi davasında iktidarın ve onunla el birliği içinde olan başka çevrelerin niyetinin hiç değişmediğini ve basın üzerindeki baskıların, zaten her türlü alanda gördüğümüz baskıların tam yol devam ettiğinin çok açık bir göstergesi. Evet, bu gazetecilerin suçları, neyle suçlandıklarını, istinad edilen suçların ne olduğunu da söyleyelim. Bunların içinde en ilginci Ahmet Şık'a, Ahmet Şık'ınkini çok iyi biliyorum. 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Şık şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, pardon, Halkların Demokratik Partisi milletvekili. PKK, DHKPC ve FETÖ PYD'ye üye olmamakla beraber bu terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ceza aldı. Bu cümleyi karardaki karar metninden olduğu gibi, yani kendim yaptığım bir yorum değil. Bir daha söyler misin lütfen? PKK, DHKPC ve FETÖ PYD terör örgütlerine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğinden dolayı. Evet, çok karmaşık. Diğerlerinin de aşağı yukarı hepsi terör örgütlerine yardım üye olmamakla, olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan. Yani Ahmet Şık'ınki işte bu üç örgüt birden, hani bu meşhur kokteyl terör diye bir şey çıkartmıştı Cumhurbaşkanı zamanında. Meşhum Ankara Garı suikastinin üzerine sis pörtesiyle hemen örtmek için o 100 kişiden fazla ölen kişinin öldüğü suikastin. Evet, 104 kişi. Sis pörtesiyle örtmek için çıkarttığı bir kavramdı bu kokteyl terör kavramı. Yanılmıyorsam dönemin başbakanı Davutoğlu da buna balıklama dalmıştı ve kabul etmişti bu kavramı, benimsemişti. İşte kokteyl terör. Evet, ve bu durumda karikatürist Musa Kart ve hem gazete çalışanlarından ve yazarlarından, gazetecilik yapanlardan Mustafa Kemal Güngör, Emre İper ve Hakan Kara'nın tekrar cezaevine girmeleri gerekiyor. Evet, çünkü onların, Bülent Utku da yanılmıyorsam avukat, cezaevine girmesi gerekecek. Çünkü 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı Bülent Utku. Önder Çelik de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldılar. Yani ne kadar hapis cezası, yani ne kadar hapis yatmaları gerekecek bilmiyorum. Tutukluk süreleri bazılarının kısa, bazılarının daha uzundu. Ama maalesef böyle bir gerçek var bu sabah karşımızda. Evet, doğrusu biz bunu görmemiştik. Şimdi T24'ten biz de gördük senin uyarın üzerine. Evet, yani 5 yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temiz incelemesi ise Yargıtay'da. Sen de söylediğin gibi. Yargıtay'a gidecek. Daha onlar müracaat edecekler. Evet. Bir şey demiyoruz. Evet, Soçi zirvesine girelim. Soçi zirvesi Astana'da başlayan bu sürecin 4. toplantısı 14 Şubat'ta yapıldı ve Soçi zirvesinde ne oldu üzerine epey zaten Türkiye'de çeşitli kaynaklarda değerlendirmeler yapıldı. Aslında somut olarak orada alınan en somut karar nedir derseniz İdlib konusundaki karar. Diğerleri daha çok niyetler, tehditler, örtülü tehditlerden oluşan, tabii ki bu bizim dışarıya yansıyan anlaşma metninden hareketle yaptığımız yorumlar, ama İdlib konusunda Türkiye'ye yönelik sen Türkiye olarak bu bölgede bir gerginliği azaltma sorumluluğu üzerine almış olan bir ülke olarak bu bölgedeki Heyet Tahrir Şam'ın terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir Şam'ın bölge üzerindeki kontrolü arttırma girişimlerini engellemiyorsunuz dendiği ve bundan kaygı duyulduğu, Türkiye'nin sorumlu kalması gerektiği konusu vurgulandı bence. Burada en somut bu var. Yani İdlib konusunda Türkiye'nin bu sorumluluğunu yerine getirmediği veya yeterince yerine getirmediği, gerginliği azaltma sorumluluğunu Türkiye'de, çünkü o bölgede, ve Heyet Tahrir Şam'ın giderek bölge üzerindeki kontrolünün arttığı tespiti var. Bu somut karar. Bunun arkasından Rusya'nın yeniden Türkiye'yi devre dışı kısmen bırakarak İdlib'i Şam yönetiminin denetimini alacak girişimleri yeşil ışıl yakması ihtimali beliriyor tabii bununla beraber. Diğer taraftan Adana mutabakatı konusu gündeme geldi, biliyorsunuz. Adana mutabakatı 2011 öncesinde imzalanmış, Türkiye ile Suriye devleti arasında imzalanmış karşılıklı sınır güvenliği anlaşması. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etme, özellikle Fırat'ın doğusuna müdahale etme imkanını verdiği söyleniyor, ama mutabakatta çok açık biçimde bunun Suriye devletinin onayıyla yapılması koşulu veya çağrısıyla yapılması koşulu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin Adana mutabakatını kabul etmekle birlikte şu andaki Suriye devletini, yani Beşar Esad'ın cumhurbaşkanı olduğu Suriye devletini, yönetimini muhatap alması gerekiyor. Zannediyorum Tayyip Erdoğan yönetimi buna kendini hazırlıyor, fakat karşı taraftan Beşar Esad yönetiminin de, Beşar Esad'ın kendisinin de Tayyip Erdoğan'a yutturması gereken, yutturmayı hesapladığı, kabul ettirmeyi, yutturmayı hesapladığı epey zehirli cümleler olacak. Bunun ilki geldi, biliyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'nin Esad, Beşar Esad'la aynı masaya dolaylı veya dolaysız doğrudan oturması ihtimali belirirken, Adana mutabakatı da uygulanacaksa eğer, ki uygulanma ihtimali çok zayıf bence, Beşar Esad çok ağır sözler söyledi iki gün önce şahsen Tayyip Erdoğan hakkında. Erdoğan sadece ABD'nin küçük bir paralı askeridir dedi. Terör destekleyen devletlerde mülteciler yolsuzluk kaynağıdırlar dedi. Ve özellikle Suriyeli Kürtleri de hitap ederek, kendi güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız bunu ancak devletiniz olan Suriye devletinin çatısı altında ve onun güvenliği, onun sağlayacağı güvenlikle elde edebilirsiniz diyerek Suriyeli Kürtleri Suriye devleti ile onun denetimi altında olmayı kabul etmeye çağırdı aynı zamanda. Evet, yani ben de bir ufak parantez açayım. BBC izleme servisinin haberine göre tam olarak Müslüman kardeşlerin, yani İhvan'ın Erdoğan'ı, evet, olayların arkasında kendisi varmış gibi gözükmeye çalışıyor. Sinirlendiği zaman sabrımız kalmadı gibi tehditler savuruyor. Aman ne büyük sorun. Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker ifadesini kullanmış. Evet. Yani bu bilmiyorum, Orta Doğu devletleri, devlet başkanları birbirleri hakkında olmadık lafları söz edip sonra yüz yüze gelebiliyorlar herhalde ama en azından Beşar Esad'ın müzakere bedelini yüksek elden açacağı belli oldu bu çerçevede. Türkiye şu anda en belirsiz konumda olan ülke, belki stratejisi en belirsiz konumda olan ülke diyebiliriz. Çünkü İdlib sonuçta onun önceliği gibi gözüküyorsa da aslında tabii ki Türkiye'nin önceliği Suriye'deki Kürtlerin elde edebileceği hakları mümkün olduğu kadar kısıtlamak. Fırat'ın doğusuna müdahale konusunda herhangi bir yeşil ışık ne Amerika Birleşik Devletleri'nden, ne Rusya'dan, ne Suriye'den elbette, ne de İran'dan geldi. Dolayısıyla sınırda bekleyen birlikler beklemeye devam ediyorlar. Münbiç'e bile, yani Fırat'ın doğusunda olmayan, Fırat'ın batısında olan Münbiç'e bile müdahale konusunda yeşil ışık yanmadı. Diğer taraftan bazı kaynaklar Afrin bölgesinin Suriye güçleri tarafından yavaş yavaş yeniden denetim altına alınması hazırlıklarının yapıldığını da belirtiyorlar. Bunun doğruluğu tam onaylayamadım, doğrusunu söylemek gerekirse bu bilginin. Bu da bir tahmin de olabilir sadece. Ama eğer Türkiye Suriye'nin resmi olarak Suriye'nin ülke bütünlüğünü kabul ettiğini ve Suriye'nin ülke bütünlüğüne geri dönülmesi politikasını savunduğuna göre o zaman Türkiye'nin de Suriye'den, Türkiye birliklerinin de Suriye'den çıkması kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesi olarak tanımlanan bölgedeki Türkiye askeri birlikleri geri dönmek zorunda olacaklar. Dolayısıyla Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor konumundayken aynı zamanda buradan geri çekilmenin hazırlıklarını da yapması gerekiyor. Bu uzun sürecek bir pazarlık süreci olduğu gözüküyor. Evet, yeni hamleler de bekleniyor gibi bazı yorumlar ve haber yorumlar da var. Soçi zirvesinin aslında bir küçük yansıması, tabii tam aynı şey değil ama Münih Güvenlik Zirvesi biliyorsunuz. Münih Güvenlik Zirvesi aslında ilginç bir şekilde, hani bilardo'da, ben bilardo oynamayı bilmem ama kullanılan bir tabir vardır. Çok bantlı vuruş tabiri. Hemen güvenlik zirvesi, Soçi'deki zirvenin aynı gün 14 Şubat'ta, 13-14 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Michael McPence'in katılımıyla Varşova'da Orta Doğu'da barış ve güvenliğin geleceğini desteklemek başlığı altında bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıya Avrupa ülkelerinin çoğu pek rağbet etmediler, katılmadılar. 60 civarında ülke, çoğu Orta Doğu ülkesi katıldı ve ABD bu toplantıda esas olarak İran'da yapılan anlaşmanın nükleer silah üretiminin durdurulması anlaşmasının iptal edilmesine destek çağrısında bulundu bütün ülkeleri. Biliyorsunuz Avrupa ülkeleri başta Fransa, Almanya olmak üzere İngiltere de buna dahil bu anlaşmaya pek uymak istemiyorlar ve çeşitli bunu delecek yollar, anlaşma uymak istemiyorlar değil mi? Yanlış söyledim. Bu anlaşmanın iptalini istemiyorlar. İran'la varılan anlaşmanın iptalini istemiyorlar. Varşova zirvesi pek bir sonuç verdi diyemeyeceğim. Varşova zirvesinde beklenmedik bir gelişme de Polonya yönetimiyle İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ağız dalaşı oldu ve zirveyi neredeyse soğuk biçimde sona gelmesine yol açtı. Çünkü Netanyahu Polonya'nın Yahudi soykırımında o aldığı rolü hatırlatınca, biliyorsunuz Polonya'da bu artık neredeyse ceza yasasında yasaklanan bir kelime olmuştu. Çok büyük bir soğukluk oldu. Netanyahu da galiba erken ayrıldı Varşova zirvesinden. Sonra Münih zirvesi, geleneksel güvenlik zirvesi, Münih güvenlik zirvesi yapıldı. Oraya da gene Mike Pence katıldı ve Fransa'da sarı yelekler eylemleri devam ettiği için Fransa'dan ayrılmayan Macron'un yerine bu sefer Angela Merkel Amerika'ya yönelik en ağır Batı müttefikleri arasında en ağır eleştiriyi dile getiren hükümet başkanı oldu. Gerçekten Merkel'in konuşması, belki artık siyaseti de yakında bırakacağı için mi bilmiyorum. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Trump yönetimine yönelik çok ağır eleştiriler içeren cümlelerle dolu. Mike Pence ise Münih zirvesinde Trump yönetiminde ABD yeniden özgür dünyanın lideri oldu iddiasında bulundu. Ve bu iddiaya karşı tabii epey bir Batı dünyasında, özellikle Avrupa Batı Avrupa'da ciddi bir tepki de olduğunu görüyoruz. Örneğin Merkel Trump'ın bir cümlesini eleştirdi ki hakikaten bunu ben farkında değildim, böyle bir şey de demiş Trump. Avrupa otomobillerinin ABD'ye girişi ABD için ulusal güvenlik tehdididir demiş. Merkel bunu eleştirdi. Aslında haksız da değil tabii, dizel motorlarında yaptığı şeyler, sahtekarlıklarla halkın sağlığını ciddi şekilde harekete yani bozdu zaten. Volkswagenler, Opel'ler, Audi'ler, evet. Doğru. Bu arada da İsrail Polonya krizini derinleştiren de bir açıklama geldi. İsrail Katz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na vekalet atan kişi, bir radyoya Polonyalıların şeyi, tüm Polonyalılar doğuştan Yahudi düşmanı demiş ve ana süt, anne sütünden alıyor Yahudi düşmanlığını demiş. Allah Allah. Yani Polonya'nın Almanlardan önce Polonya'da çok ciddi bir antisemitizm olduğu, Yahudi düşmanlığı olduğu, olgusal bir, tarihi bir olgu. Ama kalkıp da Polonyalıların anne sütünden Yahudi düşmanlığı aldığını söylemek hakikaten... Ya basbayağı ırkçı bir yaklaşım yani. Irkçıdan da öte ya, anne sütünden geçiyor. Böyle evet, neredeyse genetik, fiziki bir şeyden de bahsediyoruz. Evet, genetik. Genetik, evet, fiziki genetik bir şeyden bahsediyoruz. Yani bütün bunlar da ölen 6 milyon Yahudinin anısının üzerine tepinmek anlamına geliyor ki çok acı verici, evet, tabii iki taraf açısından da. Aynen. Ölen, öldürülen, ne ölen, yani ölen dediğimiz zaman sanki eceliyle ölmüş gibi oluyor. Öldürülen, yok edilen, ima edilen, yakılan 6 milyon Yahudiden bahsediyoruz. Diğer taraftan Münih Güvenlik Zirvesi'ne devam edersek, oradaki tartışmalardan bir tanesi de Birleşik Devletler'in 1987'de imzalanan orta menzilli nükleer başlıklı füzelerin sınırlanması anlaşmasını iptal etmesi, tek taraflı olarak çekildiğini ilan etmesi konusuydu. Bu yeniden Avrupa devletleri bu konuda buna karşı çıktıklarını, bu anlaşmanın devam etmesi gerektiğini, hatta Çin'in de bu anlaşmaya katılması gerektiğini belirttiler. Hemen oradan Çin dışişlerinden sorumlu Çin delegesi, biz böyle bir anlaşmaya katılmayız, biz hiçbir ülkeyi tehdit eden bir durumda değiliz, kendi savunmamızı kendi imkanlarımıza yapmak durumundayız diyerek o da karşı çıktı. Yani sonuç olarak Münih Güvenlik Zirvesi çok açık biçimde Batı Avrupa ile, özellikle Almanya, Fransa'nın başını çektiği Batı Avrupa ile, ki İngiltere'de kısmen buna dahil, Birleşik Krallık da dahil, Amerika Birleşik Devletleri arasında çok hızla büyüyen bir ayrım, bir uçurum olduğunu ve Trump yönetiminin sadece Trump'ın şahsıyla açıklanamayacak, ABD'deki belli bir kesimin, Trump yönetiminde yer alan, yansıyan, görüşleri yansıyan bu kesimin Batı müttefikleriyle arasına ciddi bir mesafe koyduğu ve benim dediklerimi yaparsınız, yapmazsınız başınızın çaresine bakarsınız anlayışına geri dönmeye hazırlandığını veya geri döndüğünü görüyoruz. Bunu Suriye konusunda da aynı şeyi izledik. Çünkü sonuçta Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri büyük askeri ağırlığı olan ülke olmakla beraber Batılı müttefikleriyle orada bulunuyor. İçinde Fransa var, İtalya var, İngiltere var kısmen, Hollanda var. Ve onlara hiç danışmadan, biliyorsunuz, Trump birdenbire geri çekilme kararı aldı ve başınızın çaresine bakın dedi diğerlerine sonuçta. Bu da tabii çok büyük bir güvensizlik kaynağı. Dolayısıyla Münih Güvenlik Zirvesi aslında Batılı müttefikler arasındaki güvensizliğin, ABD ile diğerleri arasındaki güvensizliğin zirvesi, ifade edildiği zirve haline geldi. Evet, belgesi oldu neredeyse, evet. Evet, bir dakikalık bir süremiz kaldı. Nijerya'da bitirelim. Nijerya'da geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Senato ve Milletvekilleri seçimleri yapılacaktı. Seçim sandıklarının açılmasına 3-4 saat kala Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin bir hafta ertelendiğini ilan etti. İlginç olan, iktidar partisi, Cumhurbaşkanı'nın partisi, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın partisi, ki kendisi yeniden aday seçimlerde, İlericiler Kongresi bu kararın alınmasında ana muhalefet partisinin sorumluluğu olduğunu iddia etti. Ana muhalefet partisi Halkçı Demokratik Parti bu kararın alınmasında iktidar partisinin sorumlu olduğunu iddia etti. Dolayısıyla hem muhalefet hem iktidar partisi bu seçimlerin ertelenmesine karşı çıktılar. Yüksek Seçim Kurulu bu seçimin ertelenmesine teknik gerekçeler, hazırlıktaki bazı eksiklikleri bahane etti. Fakat bu eksiklikler seçimlerin bir hafta ertelenmesinin yaratacağı büyük karışıklığa, karmaşaya daha mı sonuçları etkileyecek bilemiyoruz. Çünkü yurt dışından gelen Nijeryalılar seçim oy vermek için bir hafta kalma durumunda kalacaklar. Bir kısmı geri dönecek. Yeniden bütün o koskoca Nijerya, çok büyük bir ülke, bütün seçim sandıklarına yollanan görevliler yeniden yola çıkacaklar. Geri dönerken yeniden yola çıkacak. Karmaşının haddi hesabı yok. Fakat seçimler ertelendi. Bu arada da hakikaten belirsiz. Evet, tamamen belirsiz. Bir de hemen aynı saatlerde de bir bomba patlamış ve en az 8 kişinin öldüğü, Boko Haram'ın üstlendiği de bir şey olmuş oldu. Maiduguri. Bir konumuz kalmıştı. Onu artık gelecek hafta görüşürüz. Evet. Ayın 19'unda seçim adaylar kesinleşecek. Yani bu muhalefette CHP adayı olmayıp da yıllardır CHP'den belediye başkanı olup koltuğu bırakmamak için DSP'den aday olan kişiler konusu da başlı başına bir inceleme konusu. Evet, kesinlikle. Ama o da ele alır. Ele alır. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Thank you. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bir ilginç ses kaydıyla girdik. Neydi bu, anlatır mısınız? Tabii, bu neydi diyeceksiniz. Aslında çok ilginç, yeni bir çalışmadan alınmış bir ses kaydı. Şöyle, son birkaç ay içinde birbiriyle alakalı ama birbirinden bağımsız olarak elde edilmiş sonuçlar içeren 3 tane yazı yayınlandı. Bugün konumuz beyin bilimleri bu arada. Bunların üçü de beyin bilimleriyle mühendislik ve yapay zeka alanlarını birleştiren çalışmalar. Bu çalışmalardan bir tanesinin sonuçlarından biriydi bu ses kaydı. Peki ne diyeceksiniz? Bu çalışmaların üçü de insanların beyin faaliyetlerini bir şekilde kodlayarak sese çevirmeyi ve nihai hedef olarak da insanların aklından geçen düşünceleri okuyup anlayacak bir program, bir model yaratmayı umuyorlar. Bu sesin ne olduğunu şimdi birazdan açıklayayım. Ondan önce bu üç makaleden kısaca bahsedeyim. Üç makalenin ilki Ağustos ayında yayınlanmış. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dan. İkincisi Ekim ayında yayınlanmış. Bunların hepsi 2018. Kolombiya Üniversitesi'nden nörobilimciler ve elektrik mühendislerinin birlikte yaptıkları bir çalışma. Üçüncüsü ise Kasım sonunda yayınlanmış. Avrupa merkezi Bremen ve Maastricht üniversiteleri ile Amerika'daki Northwestern Üniversitesi ortaklaşa bir çalışma yapmış. Bu çalışmaların üçünde de benzer şeyler yapıyorlar. İnsanların beyinlerindeki elektriksel faaliyetleri bilgisayara kaydedip buradan belki anlaması, sonradan anlayıp bir edime çevirmesi mümkün olan bir dil, bir kodlama dili keşfetmeye çalışıyorlar. Bu bizim dinlediğimiz ses kaydı Ekim ayında yayınlanmış olan Kolombiya Üniversitesi'nin çalışmasındandı. O çalışmada şöyle bir şey yapmışlar. Epilepsileri dolayısıyla beyin ameliyatı geçirecek olan hastalar üstünde yapıyorlar bu çalışmayı. Çünkü beyinden kayıt almak için birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi fonksiyonel MR. Daha önce konuşmuştuk. Beynin hangi bölgelerinde ne kadar oksijen kullanıldığını takip ederek ortaya çıkartıyor. Fakat zamanlama açısından çok iyi bir çözünürlüğe sahip değil fonksiyonel MR. Zamanlama açısından daha iyi çözünürlüğü olan EEG dediğimiz elektriksel faaliyetlerini kaydeden yöntem. Fakat orada da normal insanlarla bu çalışmayı yaptığınız zaman ancak kafatasının üstünden kayıt alabiliyorsunuz. Bu da ne demek? Biraz şöyle bir şey demek. Şöyle bir benzetme belki yapılabilir. Yani bir konser salonunun mesela çatısına çıkmış vaziyettesiniz ve çatının üstünden kulağınızı dayayarak içeride ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Bazı yerlerden alkış sesleri bazen geliyor. Mesela şu kadarını duyabiliyorsunuz. salonun arka tarafından alkış sesleri geliyor. Ya da alkış sesleri şu kadar sürüyor filan. Fakat içeriye giremediğiniz için, yani beynin içine giremeyip ancak böyle kafatasının üstünden kayıt yaptığınız için işte çözünürlüğü düşük, zamanlama çözünürlüğü yüksek olsa da diğer çözünürlükleri düşük, bilgi alma konusunda size çok ince bilgiler veremeyen bir yöntem oluyor. Bunların hepsinin aşılması için yapılan çalışmalardan bir tanesi, herhangi bir sebepten açık beyin ameliyatı olacak insanların gönüllü olduğu durumlarda doğrudan açık olan beyinlerden kayıt almak. İşte bu bahsettiğim çalışmada da bu çalışmaların aslında hepsinde galiba bu tür bir yöntem izlenmiş. Epilepsi dolayısıyla beyin ameliyatı olmak durumunda olan insanlar ameliyattan önce kafatasları açıldıktan ve beyinleri ekspoze bir şekle geldikten sonra işte kendilerine zarar vermeyecek bir şekilde küçük bir deneyden geçiyorlar. Bu deneyde de Kolombiya Üniversitesi'nin yaptığı deneyde insanlara mesela 0'dan 9'a kadar sayıları sayması isteniyor ve insanlar bu sayıları sayarken beyinlerinde olan biten faaliyette kodlanarak bir bilgisayara kaydediliyor. Daha sonra bu ikisi arasında bir eşleştirme yapılmaya çalışılıyor. Burada yani kayıt işi bittikten sonra yapay zeka ve derin öğrenme yöntemleri işin içine giriyor. Ortaya çıkartılan sonuç daha sonra bu denek ortada yokken onun beyin faaliyetlerini kullanarak buradan sese dönüştürmek. Yani bir anlamda beyninde olan bitenlerden yola çıkarak eğer bu kişi bu beyin faaliyetlerinde bulunuyor olsaydı ağzından ne çıkacaktı'yı bilgisayarda kurgulamak. Şimdi aslında bu kaydı bir kez daha dinleyelim. O zaman biraz daha dikkatli dinlersek siz de göreceksiniz ki beyin dalgalarından yeniden yaratılan bu sesler 0'dan 9'a kadar İngilizce sayıları sayıyor. Yani 0, 1, 2 filan diye gidiyor. Şimdi bir kez daha dinleyelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, yani şimdi diyebilirsiniz ki ya bu daha güzel bir şekilde bu bilgisayar işte 0, 1, 2 diyemez miydi? Tabii ki diyebilirdi, fakat burada veriye sadık bir şekilde yani beyin dalgaları verisinden yola çıkarak bilgisayarın kurgulamış olduğu, ortaya çıkartmış olduğu sesleri dinlemiş durumdayız. Bu teknolojide bir daha da ilerledikçe aslında daha önce de dediğim gibi nihai hedef olarak insanların aklından geçen düşünceyi böyle bir arayüz kullanarak doğrudan sese dönüştürmek mümkün olacakmış gibi gözüküyor. Bu bahsettiğim ilk çalışmadan mesela bir başkasında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da yapılan çalışmada insanlara İçlerinden düşünmeleri ve bir takım cümleleri sessizce içlerinden söylemeleri isteniyor. Bunu yaptıkları zaman beyinlerinde ne olup ne bittiğinin kaydı alınıyor ve daha sonra bir bilgisayar, bir yapay zeka sinir ağları modellemesi yöntemiyle bu beyin faaliyetleri bu cümlelerle eşleştiriliyor. Yani burada bir kod okuma gibi bir durum var aslında. Şöyle düşünebiliriz. Beyinde olan bitenleri eğer kayıt altına alabilirsek önümüzde sanki nasıl okumak gerektiğini bilmediğimiz bir kitap var gibi olacak. Ya da yani bir yazıtla karşılaştık. Üstünde bir şeyler yazıyor. bir anlama geldiğini biliyoruz. Fakat ne anlama geldiğini henüz çözemiyoruz. Nasıl işte bu ne yazdığı üstünde bilinmeyen yazıtlarla insanlar bir dilin sırlarını çözmeye çalışıyorlarsa, bu tür beyin faaliyetlerinin kayıtlarından da benzer bir şekilde bir anlam çıkartılmaya çalışılıyor. Burada işin zor tarafı haliyle beynin sürekli değişen faaliyetler gösteren bir organ olması. Dolayısıyla bir kitap gibi sabit duran bir şey değil. Öte yandan derin öğrenme algoritmaları ve büyük data setleri üstünde çok efektif olarak çalışabilen yeni yapay zeka yöntemleri büyük bir kolaylık sağlıyor. Zaten bu çalışmaların hepsinde nörobilimcilerle yapay zekacıların birlikte çalıştığını görüyoruz. Şimdi burada... Buyurun. Buyurun. Şeyi soracaktım, yani burada bunun bir sonraki aşaması da daha henüz beyin düşünme aşamasına geçmeden önce tespit edip bunu kayda geçmesi de olabilirdi yapay zekanın. Evet, yani sizin ne düşünmek üzere olduğunuzu anlaması anlamında mı? Evet, o tabii. Şimdi birazdan aslında bu konuya gelmek istiyorum. Çünkü burada daha önce mesela nörohukuk üzerine bir program yapmıştık. Evet. Hukukla da ilgili, etikle de ilgili, aslında genel olarak kültürle ve hayatla ilgili son derece ilginç sorular var. Fakat ondan önce işin şu mekanizma kısmını bitireyim. Evet. İki farklı şeyden burada bahsediyoruz. Bir, kayıt etmek, burada yapılması gereken şeyler. Yani veriyi toplamak, beyin faaliyetlerinin toplamını işte bir kitap oluşturur gibi bir yerde oluşturmak. İkincisi de bunu bir şekilde, bunun kodu çözüldükten sonra sese çevirebilmek. Dolayısıyla bir insanın aklından, zihninden geçen düşünceleri doğrudan sese dönüştürecek bir arayüz, bir makine yapmaya çalışıyorsak bu iki kısmında olması lazım. Daha önceleri görsel olarak benzer çalışmaların yapıldığından bahsetmiştik. Bilkent Üniversitesi'nden Doktor Tolga Çukur mesela bu tür konularla uğraşıyor. Konuğumuz olmuştu. Onların yaptıkları çalışmalarda insanlara bir takım küçük film parçaları izletiliyor ve beyin faaliyetleri kaydediliyor. Daha sonra bu beyin faaliyetlerinden yola çıkarak insanların neleri seyretmekte olduklarına dair bir genelleme ve tahminde bulunuluyordu. Bugün aktardığımız çalışmalarda görsel olarak değil, işitsel olarak benzer bir işi yapmaya çalışıyorlar. Bu işin ikinci kısmı, yani elde bir şekilde kodu çözülmüş olan verileri sese dönüştürmek de kendi başına kolay bir şey değil. Hatta şu bile kolay bir şey değil, bir bilgisayara herhangi bir metin verdiniz ve bunu sese çevirmesini, yani İngilizce veya Türkçe olarak okumasını istediniz. Bu konularda çok büyük ilerleme kaydedildi ve mesela işte herkesin akıllı telefonunda iPhone'u varsa Siri falan gibi uygulamalar aslında bu işleri çok iyi becerir hale geldiler. Fakat bu meselelerde çok yol alınamadığı ilk zamanlarda, 1980'lerde bu konuda bir çığır açmış NetTalk diye bir modelleme vardır ve yapay zekanın efsaneleri arasında sayılır. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da Terry Sainowski ve birlikte çalıştığı Charles Rosenberg'in bir nöral ağlar modellemesiydi. Bir fikir vermesi babından şimdi bunun ses kayıtlarını da aslında dinletmek istiyorum. Ne dinleyeceğimizi hemen söyleyeyim. Burada 3 aşamada dinliyoruz NetTalk programının çalışmasını. İlk aşamada programa bir metin veriyorlar ve bunu sese çevirerek okumasını istiyorlar. Yani işte mesela bugün bilgisayar programlarının çok iyi yaptığı bir şekilde. Fakat herhangi bir öğrenme sürecinden geçmemiş ve parametreleri ilk aşamada gelişi güzel olarak tanımlanmış bir program. Dolayısıyla işte ne yapacağını bilmeyen bir programın elinde İngilizce bir metnin ne olduğunu, nasıl okunduğunu şimdi dinleyelim. Evet, burada bu NetTalk isimli bilgisayar programı kendisine verilmiş bir İngilizce metni okumaya ve sese döndürmeye çalışıyor. Fakat pek başarılı olduğu söylenemez. Ama sistemin özelliği metni nasıl okuması gerektiğini de içeren bir algoritmaya sahip olması. Dolayısıyla sistemin telaffuz ettiği her kelimeyle o kelimenin aslında nasıl telaffuz edilmesi gerektiğinin farkını kendi içinde işleyerek bir sonraki adımda biraz daha ileri gitmesi, bir sonraki adımda biraz daha ileri gitmesi. Nitekim bu sistemi 10.000 kelimeyle yeniden bir eğitim sürecinden geçirdikten sonra nasıl bir ilerleme kaydettiğini şimdi aynı metin ve aynı sistemle bir daha dinleyelim. You mean I'm like him clone or something? When we walk home from school, I walk home with two friends and sometimes we can't run home from school now. Because someone car wherever a time she wants to run. She gets the wheels and stuff. And then she can't breathe very well and she gets sick. That's why we can't run. I like to go to my grandmother's house. Evet, yani bayağı öğrenmiş. Başarılı denemez ama yeterince eğitildikten sonra, ki bilgisayar sistemlerinde bu eğitimi sağlamak aslında çok kısa bir zaman içinde olabiliyor. Aynı program, aynı metinle çok daha anlaşılabilir şekilde telaffuz edilen bir ses çıktısı ortaya koymayı başarıyor. Son bir aşama daha var, çünkü diyebiliriz ki evet ama yani çocuklar dil öğrenirken tek bir metin üstünden öğrenmiyorlar. Dolayısıyla tek bir metini ya da tek bir şeyi söylemeyi öğrenmekte bir şey yok. Önemli olan yeni ve daha önce hiçbir eğitimden geçmedikleri mesela bir metni okuyabilmeleri, bunu seslendirebilmeleri. Şimdi bu eğitim sürecinden sonra bu NetTalk isimli bilgisayar modelinin ilk kez önüne getirilen, yani daha önce bir eğitimden geçirilmemiş olduğu yepyeni bir metni nasıl okuduğunu son olarak bunu dinleyelim. There's just a thing I can't stand in my family. My baby, my stomach knows I can't even get to sleep for a minute. He won't stop jumping or running in the bathtub. In the bathtub? No. In the crib. He keeps jumping around, gets tired when he goes to bed, when he finally gets to sleep. Evet, böylece NetTalk'un 3 aşamada nasıl bir ilerleme kaydettiğini görmüş olduk. 1980'lerde klasik yapay zeka paradigması içinde bu tür sonuçları bırakın elde etmek, hayal etmek bile imkansızdı. Bugünkü bu derin öğrenme yöntemlerinin işte büyük babası olan sinir ağları modellemesinin ilk defa başarılar kazanmaya başladığı 1980'lerde bu sonuçlar çok ses çıkartmıştı. O zamanlar tabii beyin görüntüleme yöntemleri doğru dürüst ortada yoktu. Sonuç olarak son 30-40 sene içinde bir yandan nörobilimin, bir yandan yapay zekanın kaydettiği gelişmelerin böyle bir noktada kesiştiğini ve işte bugün aktarmaya çalıştığım çalışmalara benzer sonuçlar çıkarttığını görüyoruz. Evet, bayağı mesafe almış oldukları anlaşılıyor yani. Öyle. Şimdi peki bu alınan mesafe nereye bizi götürüyor ya da neye işaret ediyor? Biraz da aslında belki ondan konuşmakta fayda var. Evet. Çünkü bu çalışmaların varacağı nokta şu. Yani bir şekilde sizin zihninizden geçenleri, beyin faaliyetlerinizi okuyup onun kodunu çözerek ortaya çıkartan bir takım makine arayüzleri ortaya çıkacak ve belki sizin zihninizden geçen düşünce sizin dudaklarınızdan dökülmeden önce bu makine tarafından söylenmiş olacak. Burada yapılmaya çalışılan şey şu aşamada, yani bu insanların hep vurguladıkları konu mesela konuşma yetisini kaybetmiş, felç geçirmiş olmaktan ötürü diyelim, hastaların aslında hayatlarını değiştirecek bir teknolojik yenilik. Yani aklınızdan bir düşünce geçiyor fakat dudaklarınızdan dökülemiyor bu düşünce ya da elinizle kolunuzla bir şekilde yazamıyorsunuz çünkü felçli durumdasınız, hareket edemiyorsunuz. Bu düşünceyi okuyarak bir eyleme geçiren bir makine arayüzü olsa sahiden hayatınızı değiştirir. Ve bu konuda yapılmış aslında sürekli gelişmekte olan pek çok çalışmalar var. İnsanların düşünceleriyle mesela bir robot kolunu hareket ettirmeleri ya da işte bugünkü çalışmalarda olduğu gibi bu düşüncelerin sentetik bir mekanizmayla sese dönüştürülmesi. Bunlar elbette çok iyi şeyler fakat bu tür teknolojiler tabii uygulama alanları itibariyle böyle şeylerle sınırlı kalmıyor. Başka taraflara doğru gideceği de kesin. Nasıl mesela işte hukuk alanında, nöro hukuk demiştik, hukuk alanında belki kullanılabilir. Size savcı soruyor işte bu kişiyi sen mi öldürdün diye. Sizin dudaklarınızdan hayır ben öldürmedim cümlesi çıkmadan önce eğer gerçekten siz öldürdüyseniz ve zihninizden evet ben öldürdüm düşüncesi geçiyorsa makine bunu okuyup sizden önce evet ben öldürdüm diyor, diyecek. Bunlar aslında yakın gelecekte olabilecek türde şeyler. Peki böyle dedi diye makineye mi inanacağız? Burada bir yanlış payı söz konusu olabilir mi? Diyelim gerçekten siz kimseyi öldürmediniz fakat paniğe kapılıp aklınızdan böyle karman çorman bir takım düşünceler geçince bu makine arayüzü bunu yanlış yorumlayıp sizi suçlu ilan edecek bir ses çıktısı ortaya çıkarttı. Bunların hepsi mümkün. Bu tür hata paylarının ne şekilde sınanacağı ya da düzeltileceği konusunda da aslında çok fazla bir fikrimiz yok. Ama sonuç olarak belki şu söylenebilir. İnsanın zihninden geçen bir düşünceyle bu düşüncenin dudaklarından dökülmesi, bir cümle olarak söylenmesi arasında bir mesafe var. Ve bu mesafe aslında özel hayatımız için belki en önemli mesafe. Her zihnimizden geçeni dışa vurmuyoruz, söylemiyoruz. Bazılarını söylememeyi tercih ediyoruz ya da bazen belki başka şeyler söylüyoruz. Bu teknolojilerin bu ihtimali ortadan kaldırdığını düşünün. Yani her insanın her aklından geçen düşünce doğrudan işte bu bilgisayar arayüzleri tarafından okunarak ortaya dökülüyor. Bambaşka bir insan kültürü olurdu herhalde. Bambaşka bir hayat da olurdu. Yalnız hukuk sistemini değil pek çok insan hayatının kültürel kodlarını herhalde yeniden kurmamız gerekirdi. Bu bir bilim kurgu senaryosu gibi gözükse de aslında bu teknolojilerin böyle şeylere imkan tanımasının neredeyse eşiğindeyiz. Dolayısıyla aslında biz de bir Türkiye'de kendi derdimize düşmüş olduğumuzdan patates soğanının kilosu kaç para filan bu meselelerle uğraştığımızdan bu tür başka konulara pek kafa yoramıyoruz ama aslında kafa yormakta fayda var çünkü kapımızda bütün bunlar. Evet, yani çok geniş bir felsefi tartışmayı da beraberinde getiriyor. Tabii bunun üzerinde daha uzun boylu konuşma imkanı var da süreyi bitirmiyor olsaydık. Yani özellikle de bu post-truth diye adlandırılan gerçeklik sonrası dünyada bağlam dışı bir, yani kültürün, sanatın, edebiyatın, müziğin filan hepsinin anlamsız hale geldiği bir dünyada tabii böyle bir şey bambaşka sonuçlar da verebilirdi bu dijital ekran üzerinden ya da işte sesli şeyler üzerinden giden bir toplumda, ama galiba bunu daha sonra biraz daha ayrıntılı tartışma imkanı, evet, bulabiliriz. Evet, doğrusu ben yani siyasetçilerimizin en azından zihinlerinden geçeni olduğu gibi anlamak, duymak isterdim mesela. Dediğiniz gibi bu işin felsefi sonuçları ilginç. Siborglar konusunu daha önce ele aldığımızda biraz bunlardan bahsetmiştik. Bu tür teknolojiler her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İşte yeni ilginç çalışmalar oldukça ben de buradan aktarmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz. Gayet ilginç bir konuydu bu. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere Güven Bey. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete programını bitirmiş oluyoruz bugün için. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın ve Serpil Göçebe'ye de iyi günler diliyoruz. İyi ki doğdun. Günaydın. Günaydın.